Cuma namazı kafire vacip değil. İki, bali olmak, yani ergenlik çağına girmiş olmak. Muhammed Şamil, kalemi defteri haline yavrum. Üç, akıllı olmak, cuma namazı için deliye, cuma namazı deliye vacip değildir. Dört, hür olmak, bunu geçen açıklamasını okuduk. Köle olana cuma namazı vacip değildir. Bir de hapiste olana cuma namazı vacip değildir. Beş, erkek olmak, cuma namazı kadına vacip değildir, farz değildir yani. Altı, sıhhatli olmak, cuma namazı hastaya vacip değildir. Yedi, vatanında olmak, yani yolcuya farz değildir, vacip değildir. Bunların açıklamalarını önceden okuduğumuz için ben sadece metni okuyacağım ve kaldığımız yerin devamını, açıklamasını devam edeceğiz inşallah. Cuma namazının sıhhat şartları. Cuma namazının kılınması için, yani eda edilmesi için 3 sıhhat şartı vardır. 1. Cuma namazının kılınacağı yerin şehir veya köy olması. Hanefilerde ancak şehirde kılınabilir. Şafiilerde ve diğer mezheplerde köyde olsa sıkıntı yoktur, kılınabilir. 2. Cemaatin sayıları 40 kişi olması. Hanefilerde en az 3 kişi olması. Geçen bunun açıklamasıyla beraber devam etmiştik. 3. Cuma namazı öğlen vaktinin içinde cemaatle namaz kılacak kadar vaktin olması. Eğer öğlen vakti çıkarsa veya bu şartlarda biri olmazsa öğle namazını kılar. Evet, bunu da geçen hafta efendim şey yapmıştık, açıklamalarını görmüştük. Bir önceki hafta, geçen hafta da bunları gördük. Bundan sonra cuma namazının farzları. Orada herhalde kalmıştık değil mi? Farzlarında kalmıştık. Cuma namazının farzları üçtür. Bir, iki hutbe okumak. Bu iki hutbeyi ayakta okumak. İki, iki hutbe arasında oturmak. Üç, iki rekat cuma namazını kılmak. Cuma namazının heyatları, yani sünnetleri. Cuma namazının heyatları, yani hasletleri dört tanedir. Bir, cuma namazı için gusletmek. İki, vücudunu temizlemek. Üç, beyaz elbise giymek. Dört, tırnakları kesmek. Mescide giren bir insanın imam hutbedeyken ne yapması lazımdır? Her kim ki mescide girdiğinde imam hutbe okuyor, iki rekat hafifçe namaz kılsın, sonra otursun, hutbeyi dinlesin. Bunlara gelecek şimdi. Şimdi geçen haftada kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen hafta efendim namazın şartlarında, cuma namazının şartlarında kalmıştık. Dedik ki cuma namazının şartları değil de farzları, farzlarında kalmıştık. Cumanın farzları üç tanedir dedik. Bir, iki hutbe okumak. Bakalım şimdi bunları göreceğiz açıklamalarıyla beraber. Fakihler cuma namazının hutbenin, cuma namazında hutbenin şart olduğu ve hutbesiz cumanın sahih olmayacağı hususunda ittifak etmişlerdir. Hanefilerce en sahih görüşe göre her iki rekat hutbede iki rekat namaz yerine kaim değildir. Hutbe iki rekat namaz yerine kaim değildir. Yani hutbe olmayınca olmaz diye demek istiyor. Belki sevap bakımında hutbe cumanın yarısıdır. Hutbe cuma namazının yarısıdır. Hutbe ittifakla cuma namazından önce okunur ve iki tanedir. Yani bütün ulema bunu, bu hususta hiç ihtilaf etmemişlerdir. Efendim ittifak etmişlerdir ve bu ittifakları da iki hutbe demişlerdir. Hanefilere göre hutbenin beş şartı vardır. Şimdi hutbe var ama hutbenin şartları da var. Hanefilere göre hutbenin beş şartı vardır. Bir, Muhammed Şamil aklına tutuyorsun değil mi yavrum? Şimdi kalem defteri yoksa kafana yazacaksınız. Tamam yavrum? Bir, hutbe namazdan önce okunmalıdır. Hanefilere göre okuyorum. İki, hutbe niyetiyle okunmalıdır. Üç, öğlen vaktinde okumalıdır. Öğlen vaktinde önce ve sonra olmaz. Dört, sahih olan görüşe göre hutbeyi cuma namazı kendileriyle kılınabilen kimselerden en az bir kişi dinlemelidir. Bir kölenin, hasta kişinin, cünüp de olsa bir yolcunun bulunması yeterlidir yani o hutbeyi dinlemeye. Beş, yalnız bir çocuk, yahut da kadının dinlemesiyle hutbe sahih olmaz. Yani yalnız bir çocuk, diyelim ki imamla yalnız bir çocuk veya imamla yalnız bir kadın sahih olmaz diyor. Hutbeyi bir cemaatin dinlemesi şart değildir. Daha önce görmüştük. Efendim cemaat bir görüşte İmam-ı Azam'a göre efendim imam haricinde 3 kişi, İmam Ey'ine göre 2 kişi. Yani İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed'e göre 2 kişi efendim olursa cemaat yeterlidir. İmamla beraber 3 kişi. İmam Azam'a göre imam hariç 3 kişi. Yani İmam Şafii'ye göre de 40 kişi. Şimdi onları geleceğiz inşallah. Geçen hafta biz bunları okumuştuk zaten. Evet, hutbe dedik. Hutbeyi efendim yalnız bir çocuk yahut da sadece kadının dinlemesiyle hutbe sahih olmaz. Hutbeyi bir cemaatin dinlemesi de şart değildir. Yani çok büyük bir cemaat da şart değil. 2 kişi de dinledim yeterlidir. 3 kişi de dinledim yeterlidir. Hutbe ile namaz arasında yemek, yıkanmak gibi namaz dışı işlerle fasıla vermemesi de şarttır. Yani mesela o şey ara, hutbe arasında efendim yemek ve yıkanmak gibi bu tür şeylerde ara vermemek, bu da o hutbenin şartlarına bir şarttır. Malikilere göre tekrarlıyorum. Hanefiler 5 şart sürdüler. Şimdi Malikilere göre cuma 2 hutbesi için 9 şartı ileri sürmüşlerdir. Hanefiler 5 şart dediler. Malikiler 9 şart dediler. 1. Hatip hutbeyi okurken yerini bir değiştir, uykun kaçsın yavrum. Bir ayağa kalk, otur, uykun kaçsın. Ha, bir daha otur. Bir daha geçin yerine, uykun kaçsın diye. Malikilere göre cuma 2 hutbesi için 9 şartı ileri sürmüşlerdir. 9 şart var demişler Malikiler. 1. Hatip hutbeyi okurken ayakta durmalıdır. 2. İki hutbe ve zevaldan sonra okunmalıdır. Güneş tam batıya meylederken. Eğer önce okunursa caiz değildir. Önce okunmuş olsa, o vakit girmeden okumuş olsa caiz değildir. 3. Secili ve süslü cümlelerle de olsa Arapların hutbe dinleyebileceği şekilde yapılmalıdır. Secili, kafiyeli, güzel cümlelerle de olsa bu efendim güzel bir şekilde yapılmalıdır. Mesela emrettiği şeylerden Allah'tan korkun, yasakladığı şeylerden sakının demek gibi. Secciyeli, güzel efendim, süslü cümle yani. Efendim, bunun gibi hatip hutbesinde eğer tesbih getirir, la ilahe illallah der yahut tekbir getirirse bu kadarı hutbe için yeterli değildir. Hutbede Allah'ı övmek, peygamberine salavat getirmek, Allah'tan takvayı ve ona itaati emretmek, mağfiret duası etmek, Kur'an'dan bir şey okumak da menduptur. Dolayısıyla hatip sırasıyla aşağıdaki şekilde okur. Aşağıdaki şekilde okur. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Amma ba'd. Usikum bi takvallahi ve ta'atihi وأحذركم من معصيته ومخالفته فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Sonra oturur. Yani en azı hutbenin sahih olabilmesinin en azı budur. Yani elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Amma ba'd. Usikum bi takvallahi ve ta'atihi وَأُحَذِّرُكُمْ عَنْ مَعْسِيَتِهِ وَمُخَالَفَتِهِ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sonra oturur. Yani hutbenin en azı bu kadardır yani. Daha sonra oturur. Allah'a hamdü sena, Resulullah aleyhissalatu vesselama salatu selamdan sonra şöyle der. اَمَّا بَعَدْ. Allah'ın emirleri hakkında ondan sakının. Allah'ın emirleri hakkında ondan sakının. Yasakladığı şeylerden sakının. Allah-u Teala bizleri ve sizleri mağfiret eylesin. En az. Bu şekilde hutbe okunursa bütün alimlerin ittifakıyla hutbe kamil bir şekilde yerine getirilmiş olur. Yani bu kadar da söylese tam bir hutbe yerine getirilmiş olur. Alimler bu hususta ittifak etmişlerdir diyor. Yani bütün alimler bu şekilde böyle bir hutbe olursa, yani elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Emma ba'di. Usikum bi takvallahi ve ta'atihi ve uhazzirukum an ma'siyetihi ve muhalefetihi. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ زَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ dediği zaman bu şekildeki durum aynen mesela alimlerin ittifakıyla diyor tam bir hutbe olmuş olur. 4. Her iki hutbe namazda olduğu gibi mescidin içinde okunmalıdır. Bu hutbeler mescidin dışında okunacak olursa hutbeler sahih olmaz. Her okunacak hutbe de bir minberde mescidin içinde olmalı. 5. Hutbe cuma namazından önce okunmalıdır. Hutbelerden önce kılınan namaz cuma namazı sahih değildir. Yani eğer hutbe okunmadan kişiler cuma namazını kılarsa o namaz sahih olmaz. 6. Hutbe okunurken cemaat hazır olmalıdır. Yani cemaatsiz hutbe olmaz. 7. Hutbeyi açıktan okumalıdır. Kapalı olmaz. Kendi kendine okuması olmaz. 8. Arap olmayanlar için de olsa hutbe Arapça okunmalıdır. Bakın. İlla ki Arap, mesela Türk olması şart değil. Arap olma, başka bir dilde olması şart değil. Yani okunan hutbenin Arapça olmalı. 9. Hutbeler peş peşe yapılmalıdır. Bu 9'u da Malikilere göre. Şafiilere göre hutbenin 5 rükünü yahut da 5 farzı vardır. Yani rükün de farz da aynı şeye geldiği için. Evet. 1. Allahu Teala'ya hamd etmek, elhamdülillah demek. 2. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salavat getirmek. Elhamdülillah ve salatu ve selam, aynen az önce okuduğumuz gibi ve salatu ve selam ala Resulillah demek. Efendim, üçüncüsü takvayı tavsiye etmek. Usikum bi takvallahi. Size takvayı, Allah'tan korkmayı tavsiye ediyorum. Efendim, bu üç şeyi yapmak her iki hutbede de farzdır. Birinci hutbede de, ikinci hutbede de farzdır. 4. İki hutbeden birinde anlaşılır şekilde bir ayet okumak. Yani iki hutbede illa şart değil, bir tanesinde bir ayet, iki ayet okundu mu yeterlidir yani bir hutbede. Efendim, yani birer ayet veya kısa bir uzun bir ayet veya efendim birkaç ayet kısa yeterlidir. Bu üç şey efendim, iki hutbeden birine anlaşılır şekilde bir ayet okumak. 5. Müslümanlara ahiretle ilgili Müslümanlara ahiretle ilgili konularda duada bulunmak. İki hutbenin de namazdan önce okunması, bu hutbelerden herhangi biri bir sebeple ayrılmaması, sünnete uymak için kudreti olanın hutbeyi ayakta okuması, gücü varsa, namazda da öyledir. Eğer gücü varsa ayakta durur, yoksa oturarak kılar. Her iki hutbenin de Arapça olması, zevalden sonra bir vakit içinde okunmuş olması, iki hutbe arasında oturulması, iki secde arasında oturuşa benzer şekilde itminan ve sükunet içerisinde. Nasıl iki secde arasında bir insan efendim iki secdenin birbirinden ayrılabilmesi için biraz dinleniyorsa, en az da o da o kadar olması. Sükunet içerisinde daha iki secde arasında oturulması, iki secde arasındaki oturuşa benzer şekilde itminan sükunet içerisinde daha da iyisi İhlas Suresini okuyacak kadar bir zaman oturulması. Yani mesela ilk oturuşta oturduğu zaman o iki hutbe arasında oturma var ya, en azından bir İhlas Suresini okuyacak kadar bir zaman dilimi. Hatibin iki hutbe arasında oturup bir miktar bekleyerek fasıla vermesi, hutbenin cuma namazı kendileriyle kılınabilecek kadar cemaate duyurulması, öyle ki hatibin sesini kendisinden başka 10-39 kişinin duyacağı kadar yükseltilmelidir. Kendisinden hariç 39 kişi o kişinin efendim hutbesini duyması lazım. Hutbeyi mutlaka bil fiil işittirmek gerekir. Cemaatin hepsi sağır yahut da bir kısmı sağır olursa hutbe sahih olmaz. Bakın İmam Şafii'ye göre de böyledir, biraz ağırdır. Hatip 40 kişiye dahil ise mutlaka hutbeyi kendisine de işittirmesi gerekir. Kendisi sağır ise hutbe yeterli değildir. Her iki hutbenin sözlerinin ve namaz ile hutbenin de arka arkaya olması sünnettir. Her iki hutbenin sözlerinin ve namaz ile hutbenin de arka arkaya olması sünnettir. Yani her iki hutbe nasıl birbirine arkasına hemen yapılıyorsa arkasında da namaz, o şekilde onunla devam etmek de sünnettir. Hanefilerin dedikleri gibi hutbe ile namaz arasında ara vermek caiz değildir. Burada Hanefilerle birleşiyorlar. Küçük ve büyük abdestsizliklerde temizlenmiş olmak, elbise, mekan ve bedende bulunan necasetten temizlenmiş olması, avret yerinin örtülü bulması şarttır. Bu olmazsa, o şart yerinde değilse cuma namazı yerine gelmez. Çünkü her iki hutbe iki rekat namaz yerinde bulunmaktadır. Her iki hutbe iki rekat namaz yerinde bulunmaktadır. Dolayısıyla namaz gibidir. Hatta hutbe için vaktin girilmiş bulunması şart koşulur. Yani vakit eğer girmezse hutbeyi okuyamazsın. Yine hutbe için aşağıdaki avret yerini örtmek, elbise ve beden temizliği gibi diğer şartlar da şart koşulur. Diğer şartlar da şart koşulur. Her iki hutbede cuma namazı sahih olabilecek bir yerde okunmalıdır. Hutbeyi okuyan kişi erkek olmalıdır. Kadın hutbe okursa sahih değildir. Cemaatle imamlık, cemaate imamlık yapması da sahih değildir. Yani kadın imam mesela hutbeyi okuyamadığı gibi cemaate imamlık yapması da sahih olmaz. Alim ise farzı farz, rükünü rükün, sünneti sünnet olarak bilen bir kişi olmalıdır. Yani cahil bir kişi de bunu yapamaz. Alim biri değil ise farzı sünnet zannedecek. Yani mesela cemaatle mesela imamlık yapması, yani cemaate imamlık yapan kişinin erkek olduğu halde cahil o cemaate imamlık yapamaz. Yani en azında o mesela namazın mesela nerelerde hangisi rükündür, hangisi fardır, hangisi sünnettir bunları bilmesi lazım. Efendim bunu bilmediği takdirde olmaz. Alim ise farzı farz, rükünü rükün, sünneti sünnet olarak bilen bir kişi olmalıdır. Alim biri değil ise farzı sünnet zannedecek derecede olmalıdır. Eğer alim değilse mesela o kişilere cuma namazını kıldırdığı kişiler de onun seviyesinde ise efendim en azından farzı farz sünneti sünnet bilmesi gerekir. Hanbelilere göre cuma namazının şartı namazdan önce iki hutbe okunmasıdır. İki hutbenin öğle namazının vaktinin iki rekatının yerini tuttuğu söylenemez. Çünkü cuma namazı öğlen namazının yerinde kılınan bir namaz değildir. Belki cuma namazı kılınmazsa o zaman öğlen namazı cuma namazı yerini tutar. Her iki hutbenin sayı olması için şu şartlar lazımdır. 1. Elhamdülillah lafzı ile Allah'a hamd etmek. Başka bir ifadenin kullanılması yeterli değildir. 2. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salat lafzıyla salavat getirmek. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. 3. Tam bir ayet okumak. 4. Allah'tan korkmayı tavsiye etmek. 5. Evet, bu 4 tane de şeylere göre, Hanbelilere göre. Bu efendim Hanbelilere göre de 4 tane sayılmış oldu. Hutbenin ise 12 şartı vardır. Şimdi bu mezheplerdeki olan durumdu. Şimdi hutbenin kendi mesela şeyinde 12 şartı vardır. Hutbenin şartlar tabi hepsi için geçer aynı. Evet. Evet, hutbenin ise Sahih olması için şu şartlar lazımdır. İki hutbenin öğlen namazının farzı, yok orayı okuduk biz. Hutbenin 12 şartı vardır dedik. 1. Gücü yeten kimseler için ayakta bulunmak. Hutbenin 12 şartı vardır. 1. Gücü yeten kişinin ayakta durması. 2. İki hutbenin peş peşe okunması. 3. Bu hutbelerin kısımlarının peş peşe okunması, yani o hutbelerdeki işte efendim ne okunacaksa okunacakların hepsi peş peşe olması. 4. Hutbe ile namazın peş peşe olması da hutbenin şartlarındandır. 5. Hutbe ve hutbe ile namaz arasındaki fasılanın uzunluğu konusunda hüküm için adete müracaat edilir. Yani efendim işte o beldenin İşte durumlarına bakılır, efendim vakitlerine bakılır, zamanlarına bakılır. Yani adette eğer daha uzun o orada daha uzun bir şekilde kılınacak efendim insanlar tahammül ediyorlarsa uzun tutmak daha evladır. Eğer ki şey olmuyorsa en azı mesela bir hutbenin ne kadar okunması lazım geliyorsa o kadar okuyacak. O farz ve sünnet yerine geldiği takdirde uzatmasında da sünnettir yani. Ne kadar uzatırsa efendim vaaz-ı nasihatı tekrar ederse onu da mesela onda bir sıkıntı yok. 6. Hutbede niyet şarttır. 7. Hutbenin şartlarından biri cuma namazı için müteber olan cemaatin işiteceği şekilde sesi yükseltmektir. 8. Hutbenin şartlarından biri de Arapça olarak okunmasıdır. Yani mesela Türkçe işte elhamdülillah demek ki mesela hani Türkçe'de de hani Allah elhamdülillah Allah hamd ettin demek yeterli değil yani. Onu Arapça olarak elhamdülillah elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulillah. Yani bunların Arapça olarak okunması. 9. Hutbenin şartlarından biri cuma namazı için müteber olan sayıdaki cemaate duyurulmasıdır. Bu sayı 40 kişidir. Bunun sebebi cemaatin hutbeden vacip olan miktarı işittirmesidir. Çünkü namaz için şart koşulmuş bir zikirdir. 10. Namaz için iftitah tekbiri şart olduğu gibi hutbe için de sayı şarttır. Hutbenin şartlarına biri de vakit içinde okunması. 12. Hatibin cuma namazı kendisine farz olanlardan olmalıdır. Buraya kadar İslam Fıkıh Ansiklopedisi cilt 2 sayfa 386 ile 392 sayfaları arasında bu efendim paragraflar okuduğumuz anlattığımız şeyler oraya kadar bunlar anlatılmıştır. Tabii ki bu anlattıklarımız kısaca. Oraya müracaat ettiğiniz takdirde bunları belki epey bir zaman yani saatleri alacak efendim bir zaman içerisinde ancak mutalaa edebilirsiniz. Biz özetli olarak sadece onları buraya aldık. Evet. Şimdi buraya kadar bu şekil efendim idi. Bu cuma namazının efendim farzlarıyla alakalıydı. Şimdi geldik cuma namazının hey'atları yani sünnetleri. Dedi ki cuma namazının hey'atları yani sünnetleri 4 haslettir. 1. Cuma namazı için gusletmek. 2. Vücudunu temizlemek. 3. Beyaz elbise giymek. 4. Tırnakları kesmek. Şimdi buraya kadar efendim sünnet bu cumanın sünnetleriydi. Bakalım mezheplerdeki durumların efendim konusunun açıklamasına geçiyoruz. Mezheplere göre hutbenin sünnetleri, Hanefilere göre hutbenin sünnetleri 13 tanedir. Onlardan diğer fakirlerinin farklı görüşleriyle birlikte aşağıdaki hususlardır. Yani onlarla beraber diğer fakirlerin de efendim görüşleri sırayla şöyledir. 1. Cumhura göre taharet ile avret yerini örtmek sünnettir. Hutbenin değil mi bunu? Evet. Taharet ile avret yerini örtmek sünnettir. Şafiilere göre hutbenin sıhhati için şarttır. Bakın cumhur dedi ki sünnettir. Şafiiler dedi ki hutbenin sıhhati için şarttır. 2. Hutbenin minber üzerinde okunması ittifakla sünnettir. Yani minberde okunacak hutbe bütün ulemanın ihtilafsız sünnettir, yani ittifakla. 3. Hutbeye başlamadan önce minber üzerine oturmak sünnettir. Bu hususta alimler müttefiktirler. 3. Buyur. 3 tekrar edebilir misiniz hocam? 3. Hutbenin minber üzerinde okunması ittifakla sünnettir. 2. 3. Hutbe başlamadan önce minber üzerine oturmak sünnettir. Hutbe başlamadan önce minber üzerine oturmak sünnettir. Bu hususta alimler müttefiktirler. Yani bu konuda alimler efendim ihtilaf etmemişlerdir. İttifak etmişlerdir. 4. Hutbede yüzünü sağa sola döndürmeksizin cemaate doğru dönmek ittifakla sünnettir. Yani hutbe okurken yüzünü sağa sola değil de cemaate dönmek ittifakla sünnettir. 5. Minbere çıkınca cemaate selam vermek, bunu yapmak Şafiiler ve Hanbelilere göre sünnettir. Minbere çıkarken cemaate selam vermek, bunu yapmak Şafiiler ve Hanbelilere göre sünnettir. Malikilere göre hutbeye çıkarken selam vermek sünnettir. Hanefilere göre hatip cemaate selam vermez. Yani onlar selam vermez demişler Hanefiler. 6. Hatip minbere çıkıp oturduğu zaman onun önünde bir müezzin ezan okunması gerekir. Hatip minbere çıktığında onun önünde bir müezzinin ezan okunması gerekir. Bu ezan Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam döneminde okunan ezandır. Bunda ittifak vardır. 7. Allah'a hamd ve sena ile kelime-i şehadet ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salavat getirerek vaaz ve nasihatla Kur'an'dan bir ayet okuyarak başlamak. 2. Hutbe arasında oturmak, 2. Hutbe başında hamd ve senayı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salavatı tekrarlamak, müminlerin mağfireti, nimetlere kavuşup belalardan uzak kalmaları, düşmanlarına karşı zafer elde etmeleri, hastalıklardan afiyet bulmaları için dua ve istiğfar etmek. Bunların hepsi Hanefilere göre sünnet, Malikilere göre menduptur, Şafiilere göre ise 5 tanesi rükündür. Şafiiler bunun 5 tanesini rükün saymışlar. Hanbelilere göre dua dışında 4 tanesi şarttır. Şafiilere göre ikinci hutbenin estağfirullah ifadesiyle bitirmek sünnettir. 8. Cemaate hutbeyi işittirmek için sesini yükseltmek. Cumhura göre sünnettir. Malikilere göre menduptur. Yani cumhur uleması demiştir ki efendim sesi yükseltmek sünnettir. Malikiler de demişler ki menduptur. Sünnete yakın yani. 9. Hatibin kıyamı esnasında sol eliyle asa, kılıç, yay gibi şeylere dayanması. Cumhura göre sünnet, Malikilere göre menduptur. Yani cumhur ulema demiş ki efendim hatip efendim hutbeyi okurken efendim sesini işittirdiği zaman mesela efendim hutbede ayaktayken sol eliyle asa veya kılıç veya yay gibi bir şeyle efendim bir şeye dayanarak hutbeyi okuması bu efendim cumhur ulemaya göre sünnettir. Malikiler de menduptur demişler. 10. İki hutbeyi kısa kesmek, ikinci hutbeyi birincine daha kısa tutmak cumhura göre sünnet. Cumhura göre sünnet, Malikilere göre menduptur. Yani iki hutbe okunurken iki hutbeyi kısa tutmak, ikinci hutbeyi birincisine daha kısa tutmak cumhur ulemaya göre sünnettir. Efendim Malikilere göre ise menduptur. 11. Şafiilere göre cuma namazında hazır olanların hutbe esnasında sükût etmeleri sünnet olup bu esnada konuşmak mekruhtur. Yeni yeni mezhebine yani yeni görüşüne göre İmam Şafii'nin cemaatin hutbe esnasında konuşması haram değildir. Şafiiler ve Hanbeliler bazı durumlarda konuşmayı mübah görmüşlerdir. Hanbeliler de hatip duaya başladığı zaman konuşmayı mübah kabul etmişlerdir. Yani günahı yok demişlerdir. Malikiler ve Hanbelilere göre imam hutbeye başladığı andan itibaren susmak vaciptir. Ebu Hanife'ye göre imamın minbere çıkması ile susmak vacip olur. İmam minbere çıktığı an susmak vacip olur. Malikilerle Hanbelilere göre hatipten başkasının konuşması haramdır. 12. İmam hutbede okurken mescide girince tahiyye namazı kılmak Şafii ve Hanbelilere göre sünnettir. İmam Ebu Hanife ile İmam Malik'e göre ise imam minbere çıkınca namaz kılmak da konuşmak da yasaktır. Tahiyye namazı dahi kılınmaz, kılınırsa mekruh olur. Malikiler ve Hanefiler. Yani ama Hanbelilerle Şafiilere göre İmam hutbe de okuyorsa kılınabilir. Evet. İmamın 13. İmamın minberden aşağı inmesi. Şafiilere göre hatip müezzinin kameti getirmesiyle beraber mihraba geçmek için süratle inmelidir. Bu hutbe ile namazın peş peşe olmasını temin içindir. Hanbelilere göre İmam hutbeyi bitirince müezzin kad kâmeti salah dediği zaman minberden iner, iki hutbe esnasında hatibin abdestli olmasını Şafiiler dışında cumhur şart olarak değil, sünnet olarak kabul ederler. Şafiiler bunu şart olarak kabul etmişler. Buraya kadar da İslam Fıkıh Ansiklopedisi cilt 2 sayfa 392-398. Burada bir de hutbenin mekruhları var. Hutbenin mekruhları Hanefi ve Malikilere göre hutbenin mekruhları daha önce sayılan sünnetlerden birini terk etmektir. Şimdiye kadar sayılan sünnetlerden herhangi biri terk edildiği takdirde mekruhtur. Yani hutbenin mekruhları da onlardır. Bu mekruhların en önemlisi hutbeyi uzatmak ve tahareti terk etmektir. Bu mekruhların en önemlisi de hutbeyi uzatmak yani çok uzatmamak, uzatmak mekruhtur. Her ikisi de uzatmak ve tahareti terk etmek mekruhtur. Yani hutbeyi uzatmak da tahareti yani abdesti tahareti terk etmek de mekruhtur. Hanefilere göre hutbenin mekruhlarda biri de hatibin minbere çıkınca cemaate selam vermesidir. Hanefilere göre hutbenin mekruhlardan biri de hatibin minbere çıkınca cemaate selam vermesidir. Alimlerin ittifakı ile hutbe esnasında imam dışında kişilerin ve bir arada bir boşluk bulunması dışında insanların omuzlarında atlayarak ilerlemek tahatti yani mekruhtur. Böyle yapmak oturan cemaate eziyet verir. Yine ayrıca Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Abdullah bin Busr hadisiyle bunu yasaklamış olur. Otur, eziyet verdim buyurmuştur. Bu efendim cemaatin üzerinde işte onun üstüne atlayan, oradan oraya atlayan kişilere Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona demiştir ki otur, eziyet verdin buyurmuştur. Hanefiler ve Şafiilere göre kerahat tahrimidir. Hanefi ve Şafiilere göre de bu mesela efendim kimisine göre mesela efendim kerahati tenzihidir, kimisine göre Hanefi ve Şafiilere göre de bu kerahati tahrimidir yani haram olan bir kerahattır. Buraya kadar da işlenen konu yine İslam Fıkıh Ansiklopedisi cilt 2 sayfa 398. Cuma namazını bozan şeyler. Diğer namazları bozan şeyler cuma namazını da bozar. Yani diğer zamanlarda herhangi bir namazı neyi bozuyorsa cuma namazı da onlar bozar. Bunlardan başka bazı hususi durumlar da ilave edilir. Onlar da şunlardır. 1. Cuma namazını kılarken öğlen vaktinin çıkması. Cumhura göre cuma namazını bozar. Cumhur ulemaya göre öğlen vakti çıkmışsa bu namaz bozulur. Cuma namazını bozar. Malikilere göre ise bozmaz. Malikiler diyorlar ki cuma namazı yani vakit çıkmışsa da kılınabilir. Geçen hafta görmüştük. Hanbeliler de cuma namazı yani vaktten önce de kılınabilir, caizdir demişlerdir. Çünkü cuma namazı diğer vakitlerde namaz vakitle gibi vakitle belirlenmiş bir farzdır. Bu vakit de öğle vaktidir. Vaktin çıkması namazı bozmaz. İmam Ebu Hanife'ye göre teşehhüt miktarı okuduktan sonra vaktin çıkması ile de cuma namazı bozulur. Mesela diyelim ki adam cuma namazını kıldı, iki rekatına oturdu, teşehhüt tahiyyatı okuyor. Tahiyyatı okurken efendim vakit çıkarsa İmam-ı Azam'a göre bozulur. İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre ise bozulmaz. Yani imama göre bozulur, imameyne göre bozulmaz. İmam Ebu Hanife Hazretleri'nin Allah hepsinden razı olsun o şekil bir içtihata bulunmuş. Yani teşehhüt miktarı otursa efendim dahi o vakit çıkarsa cuma namazı bozulur. İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed ise demişler ki namaz bozulmaz. Yani namazı yerindedir. İki, imam birinci rekatın secdesini yapmadan önce cemaatin namazdan ayrılması sebebiyle cemaati kaçırmak. İki, imam birinci rekatın secdesini yapmadan önce cemaatin namazdan ayrılması sebebiyle cemaati kaçırmak Ebu Hanife'ye göre cuma namazını bozar. İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre ise bozmaz. Yani bir rekatı kaçırmışsa diyor, efendim imam birinci rekatın secdesini yapmadan önce cemaatin namazdan ayrılması sebebiyle cemaati kaçırmak. Yani bu şekilde cemaat kaçırıldığı takdirde İmam Ebu Hanife'ye göre namaz cuma namazı bozar, imameyne göre yine bozulmaz. Birinci rekatın secdesini yaptıktan sonra cemaat dağılırsa Ebu Hanife ve imameynin ittifakı ile cuma namazı bozulmaz. Vaktin çıkması yahut da cemaatin kaçırılması sebebiyle cuma namazı bozulunca öğle namazı kılınır. Diyelim ki herhangi bir sebeple vakit çıktı veya cemaat dağıldı. Cemaat dağıldıktan sonra mesela cuma namazı tek başına olmadığı gibi ne yapar? Öğle namazını kılar. Diğer namazlarda namazları bozan bilerek abdest bozma, diğer namazlar mesela neyi bozuyor? Bilerek abdest bozma, konuşma ve benzeri şeyler sebebiyle cuma namazı bozulunca şartları mevcutsa cuma olarak yeniden kılınır. Buraya kadar İslam Fıkıh Ansiklopedisi cilt 2 sayfa 408. Evet. Buraya kadar bu böyleydi. Şimdi nereye geldik bakalım. Şimdi dedi ki mescide giren bir insanın buraya kadar efendim bu şartlarla ilgili, sünnetlerle ilgili konuyu işlemiş olduk. Mescide giren bir insanın imam hutbedeyken ne yapması lazımdır? Her kim ki mescide girdiğinde imam hutbe okuyor, iki rekat hafifçe namaz kılsın, sonra otursun hutbeyi dinlesin. Bakalım bu konuda bir izahat var. O izahatı okuyalım. Cuma günü, bayram günleri, hac ve nikah, ay ve güneş tutulması namazı, yağmur dualarında imam hutbe okurken, Hanefiler ile Malikilere göre İmam hutbeye çıktığı andan itibaren cuma namazını kıldırıncaya kadar herhangi bir nafile namaz kılmakla meşgul olmak mekruhtur. Bakın burayı karıştırmayalım. Hanefiler ile Malikiler de yani efendim imam hutbeye çıktığı andan itibaren efendim hutbeyi bitirinceye kadar herhangi bir efendim hutbe yani namaz kıldıracak zamana kadar herhangi bir şeyle meşgul olmak mekruhtur. Malikiler de şunu ilave etmişlerdir. Cuma namazından sonra insanlar mescitten ayrılıncaya kadar nafile namaz kılmak mekruhtur. Şeylerde efendim Malikiler de bunu ilave etmişler. Şafii ve Hanbelilere göre bu durumda iftitah tekbirin kaçırılmasından korkulmuyorsa, diyelim ki mesela eğer adam mescide girdi, imam da iftitah tekbirine daha yani ilk başlangıç tekbirine başlamadan önce eğer ondan yani o kaçırılmayacağından korkmuyorsa tahiyyatın mescid dışında nafile kılmak tenzihen mekruhtur. Yani girdiğinde o kılacağı iki rekat tahiyyatın mescid namazı olduğu için diğer mesela efendim nafileleri kılmak mekruhtur. Tahiyye namazının sadece vacipleri yerine getirecek şekilde hafif kılınması vaciptir. Yani çok uzatmamak gerekir. Eğer bu kişi cuma namazından önceki sünneti kılmamışsa tahiyye namazıyla birlikte bu sünnete niyet eder. Çünkü bu durumda iki rekattan başka bir namaz kılmak sahih değildir. Bunların dayandıkları delil Buhari ve Müslim'in rivayet edilen şu hadiste sizden biri mescide girdiği zaman iki rekat namaz kılmadıkça oturmasın. Delil bu. Bu hadisi şerif yasak hakkında umumi hadisi tahsis edicidir. Cabir radıyallahu anh'un dediği rivayet şöyle bir şey hadiste rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hutbede iken Süleyk el-Gatafani geldi. Allah Resulü hutbe okuyordu. Süleyk el-Gatafani içeri girdi mescide. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona ey Süleyk kalk iki rekat namaz kıl ve hafif kıl buyurdu. Yani buradaki mescide girme efendim şeyin delili de bu. Evet, buraya kadar bu metin üzerinde geçen efendim konuları işlemiş olduk. Şimdi cuma namazının vacip olmasının şartlarının delilleri. Cuma namazının vacip olması için demiştik daha önce 7 şart gerekir. Cuma'nın vacip olmasının delilleri ise şöyledir. Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağrıldığı, ezan okunduğu zaman derhal Allah'ı zikretmeye koşun, alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Buradaki efendim bu delil Cuma suresi ayet 9. Sünnetteki delil ise Tarık bin Şihab radıyallahu teala anhudan Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Cuma namazı her Müslümana hak ve vaciptir. Bu hadisin kaynağı bunu Ebu Davud rivayet etmiştir. Başka bir hadiste ise Müslim ve diğerlerinin rivayet ettikleri hadiste Ebu Hureyre radıyallahu teala anhudan Peygamber aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Bir takım kimseler cuma namazını terk etmekten vazgeçerler yahut da Allah kalplerini mühürler sonra da onlar gafillerden olurlar. Bu hadisin efendim şeyde bu hadisi de Müslim efendim rivayet etmiştir. Tabi burada bütün şartların mevcut oluşuyla alakalı. Eğer tüm şartlar mevcut, halife mevcut, efendim devlet başkanı veya onun naibi tayin ettiği kişi mevcut olup da o kişi de cuma kılmıyorsa o zaman buna muhataptır. Bu hadise muhataptır. Evet. Cuma namazının şartlarının delilleri. Bunlar, bu şartlar 7 tanedir. Bunların delilleri ise şu hadisi şeriflerde toplanmaktadır. 1. Bunların efendim birinci delili. Hazreti Ali radıyallahu teala anhu'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kalem 3 kişiden kaldırılmıştır. 1. Uyanıncaya kadar uykuda olanın. Yani uyku halinde olan kişiye günah da yazılmaz, sevap da yazılmaz. Uyandığı an günah başlar. Çünkü uykuyla ölüm aynıdır. Bak kalem 3 kişiden kaldırılmıştır. Dikkat buyurun. Uyanıncaya kadar uykuda olanın. 1. 2. İhtilam olmayıncaya kadar sabi olanın. Buluşağına ermeyen. 3. Akıllanmayıncaya kadar deli olanın. Bu efendim 3 kişinin üzerinde kalem kalkmıştır. Yazmaz bir şey. Ne günah yazar ne sevap yazar. Ne olur? Efendim uykuda uyanan eğer o yerini kendisine efendim emredilmiş bir şey yapmazsa o zaman muhataptır. Günaha muhataptır. İhtilam oldu, sabi, buluğa erdi, yapmazsa o zaman mükelleftir. Deliydi, akıllandı, yapmazsa mükelleftir. O efendim kendisine emredileni yapmalıdır. Evet, bu hadisi şerifi de Tirmizi bunu Ebu Tirmizi, Ebu Davud ve Neylül Evtar bu hadisi kayıt altına almıştır. Diğer bir hadiste ise Cabir, Hazreti Cabir radıyallahu teala anhu'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ve ahiret gününe iman edenin üzerine cuma namazı vardır. Ancak kadın, misafir, hasta ve köle hariç. Bu hadiste efendim Darekutni et-Tezhib fi edilletuhu bunu kayıt altına almıştır. Evet, diğer bir hadiste Tarık bin Şihab radıyallahu teala anhu'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cuma namazı her Müslümana hak ve vaciptir. Ancak köle, kadın, çocuk ve hastanın dışında. Evet, bunun da yine bu hadisi Ebu Davud birkaç tane babla efendim farklı farklı şeylerde bunu rivayet etmiştir. Cuma namazının sıhhat şartlarının delilleri. Cuma namazının sıhhat şartları, cuma namazının kılınacağı yerin şehir ve köy olması. Şehir olan yerin merkezi alanda olması. Şehirden maksat kadısı yani emiri olması. O amir, şer-i şerifin hükmünü icra eden, Müslüman olup da Müslümanlar tarafından seçilen kişidir. Halife. Müslüman olmayıp Müslümanlar tarafından seçilmeyip emir tayin edilse bile Müslümanların emiri olamaz. Çünkü amire itaat etmek farzdır. Müslüman amire, kafir amire değil. Mümin ve Müslümanların kime itaat edeceklerini Yüce Allah-u Teala kitabında Kur'an-ı Kerim'de şöyle tarif etmiştir. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine, idarecilere, sizi yönetenlere, halifeye itaat edin. Bu birinci ayet. Bu ayet Nisa suresi ayet 59. Ayetin akışında dikkat edildiği zaman Cenab-ı Allah sizden olan emir sahiplerine itaat edin emrini veriyor. Emir sizden olan emir sahiplerine. Ulul emr halifedir yani. Ulul emrin olmadığı yerde alimler olur. Efendim, o alimler kendi aralarında birini tayin eder. Efendim, cuma namazlarını kılarlar. Yani sizin gibi Müslümanlar kendi aralarında yani bir kendilerinden olan bir Müslümanı seçer, namazını kılarlar. Geçen önceki bir derste okumuştuk. Şeyin efendim Diyanet, eski Diyanet İşleri Başkanı efendim Ömer Nasuhi Bilmen'in bir vermiş olduğu bir fetva. Darül İslam olmayıp Darül Harp'te olan bir Müslümanın ne yapması, cuma namazını nasıl kılar diye Müslümanlar kendi aralarında birini imam tayin eder, cuma namazını kılarlar. Evet, ayetin akışında dikkat edildiği zaman Cenab-ı Allah Celle Celaluhu sizden olan emir sahiplerine itaat edin emrini veriyor. Yani sizin gibi iman etmiş, iman ettiğiniz Allah'a iman edip onun emir ve yasaklarını uygulayan amire itaat etmelerini farz kılmıştır. Allah'ın emirlerini çiğneyen, yasaklarını aldırış etmeyen kişiye itaat edilmez. Ve dolayısıyla itaate zorlansa bile meşru bir itaat olmadığı için itaat etmek ise haram olur. La ta'ate li mahlukin fil ma'siyetil halik. Allah'a isyan eden mahluka itaat yoktur. Adam Allah'a isyan edecek, Allah'a karşı baş kaldıracak, sen de ona itaat edeceksin. Bu haram bir itaattir. Ama zoraki sana efendim itaati yaptırmışsa bu itaat değil, zoraki yapılmış bir itaat, o da haramdır. Bakınız emirin kim olduğunu Şanı Yüce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle açıklıyor. Abdullah bin Mes'ud ve İbni Abbas radıyallahu teala anhu'dan rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem dört şey ulul emrin hakkıdır. Had cezalarını tatbik etmek, ganimetleri mücahitler arasında taksim etmek, cuma namazını kıldırmak ve zekatı toplamak. Bu ulul emrin hakkıdır diyor. Yani halifenin hakkıdır. Burada bu efendim kayıt Siracuddin Ebu Hafs Ömer El Gaznevi Gurretül Munife isimli kitabında ve İbn-i Humam Fethül Kadir isimli kitabında Emanet ve Ehliyet isimli kitapları bunu kayıt altına almışlardır. Hadisin akışına dikkat edilirse Peygamber aleyhissalatü vesselam emir olan kişinin kim olduğunu, o kişinin neler yapması lazım geldiğini açık ve net bir şekilde beyan ediyor. Bu sıfatı taşıyan zata itaat etmek farzdır. sıfatı kim taşıyorsa. Başka bir hadiste Hazreti Ali radıyallahu teala anhu'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme emre itaat makul ve meşru olan emirlerde olur. Yani kime itaat edilir? Yani emir o efendim başınıza tayin edilen efendim halifeye yapacağınız itaat makul ve meşru, Allah'ın meşru helal kıldığı şeylerde efendim ona itaat etmek olur. Haram kıldığı şeylerde değil. Evet, bunu bu hadisi Sahih Buhari kayıt altına almıştır. İmam Kurtubi Nisa suresinin ayetini 59 ayetini tefsir ederken şu ayeti delil olarak getiriyor. Peygamber size ne getirdiyse onu alın, sizi neden sakındırdıysa ondan da sakının. Burada bu efendim kaynakta Haşr suresi ayet 7. Bu ayeti delil ve misal getirdikten sonra Hazreti Ali radıyallahu teala anhu'nun hadisini misal olarak kayıt ediyor ve o da efendim nerede geçmişti? Camiül Ahkam, Ahkamül Kur'an'dan geçiyor İmam Kurtubi'nin. Başka bir ayette ise emirliğin kime verileceği ve o emir ile emir ise nasıl hükmedeceği konuyla alakalıdır. Burada bu konuyu bitirebilecek miyiz, bitiremeyecek miyiz? Allahu alem. Bu konu biraz sürecek. Bir dahaki dersimize bırakacağız inşallah. Evet, şimdi burada şurada not alalım. Cuma namazının, Cuma'nın sıhhat şartlarının delilleri. Orada Allah nasip ederse bir dahaki dersimiz oradan alacağız. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.